ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज दीक्षा अनुष्ठान था, इसलिए मैंने सोचा गुरु का शरण लेना के बारे में कुछ बताना चाहिए, क्योंकि जैसे कि सभी वैदिक धर्म इसके बारे में आजकल का हिंदू समाज में बहुत भूल धारणा चलती है। तो जो हिंदू है जानते हैं कि गुरु बनना चाहिए, जानते हैं लेकिन नहीं जानते, जानते हैं कि भगवान है किंतु नहीं जानते, जानते हैं कि कृष्ण भगवान है लेकिन नहीं जानते, नहीं जानते मतलब तद्वतः अच्छी तरह नहीं जानते। गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं जन्म कर्म चमेमी तद्वतः चतवाते हम पुनर्जन्म नहीं मामे थी सौर्जुन जो तद्वतः मतलब तत्व ज्ञान सहित जानते हैं कि मेरा मतलब श्री कृष्ण का आविर्भाव इस भौतिक जगत में और उनका काय सभी अप्राकृत तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते, जो अच्छी तरह यही सब जानते हैं। अच्छी तरह मतलब गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार गंभीर तत्व ज्ञान रहित सहित जो जानते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होते हैं, भगवान का धाम भगवान के पास वापस जाते हैं। तो तत्वतः तत्व ज्ञान जानना चाहिए, तो इसलिए तत्वदर्शी के पास जानना चाहिए। तत्वदर्शी का मतलब गुरु, गुरु तत्व ज्ञानी होना चाहिए। तो ये सभी शब्दों हम सुनते हैं, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, और साधारणतया हम सोचते हैं कि ये सभी शब्दों का अर्थ भी हम जीव है, हम भगवान है, जीव और भगवान एक है बस। परंतु तत्व ज्ञान का अर्थ है सब कुछ अच्छी तरह समझना, सब कुछ विशेषकर आध्यात्मिक ज्ञान, किम सब ब्रह्म किम आध्यात्मा, ऐसे प्रश्न अर्जुन श्री कृष्ण से पूछे कि ब्रह्म क्या है, आध्यात्मिकता क्या है। तो ये सब नलम होना चाहिए, जैसे कि ब्रह्म सूत्र में उपदेश है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, इस अति दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करके परम सत्य के बारे में अनुसंधान करना चाहिए। तो वो वेदांत सूत्र का प्रथम सूत्र है और अंतिम सूत्र है अनावृति शब्दार्थ, अनावृति शब्दार्थ मोक्ष प्राप्त करना है शब्द से, सुनने से। तो क्या सुनना चाहिए, तो इसके बारे में श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत है वेदांत सूत्र का स्वाभाविक तात्पर्य व्यासदेव के द्वारा। तो व्यासदेव सदगुरु के गुरु है और व्यासदेव के गुरु नारद मुनि है और सबके गुरु के गुरु के गुरु कृष्ण वंदे जगत गुरु आदि गुरु श्री कृष्ण है। और इस गीता में इसी श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तुम गुरु के पास जाकर इस आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त लो। तो वास्तव में श्री कृष्ण स्वयं श्रेष्ठ गुरु है, फिर भी श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को गुरु का चरण है शरण। तो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, क्योंकि नहीं है कि कृष्ण बोलते हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं दूसरों के पास जाओ, ऐसा नहीं बोलते। यही अर्थ है कि श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, परंतु अर्जुन वैदिक मुक्त पुरुष है और केवल लीला के अनुसार, श्री कृष्ण की लीला के अनुसार, जैसे एक बद विमोहित जीव सभी संशय श्री कृष्ण को बोलते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण सभी संशय के समाधान दे सकते हैं इस भगवद गीता का रूप में। किंतु वास्तव में ये भगवद गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं है, और वास्तव में अर्जुन के लिए नहीं है, क्योंकि अर्जुन तो श्री कृष्ण जा बोलते गीते में उसका सिद्धांत तो जन्म से और जन्म जन्म में जानते है कि नंदना भगवत भक्त सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। तो अर्जुन एक सिद्ध पुरुष है, परंतु सभी मूर्ख असिद्ध अपूर्ण भ्रांत जीवों के लिए इस भगवत गीता श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को बतलाते हुए। तो सब जैसे अर्जुन मौका नहीं मिलते स्वयं श्री कृष्ण से भगवद गीता ज्ञान सुनना, तो इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं और अर्जुन के द्वारा सभी भक्त जीवों को बोलते हैं गुरु के पास जाना चाहिए इस तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो कोई कोई बोलते हैं कि गुरु के पास जाने का कोई जरूरत नहीं है, कृष्ण मेरा गुरु है, क्यों बीच में दलाल होना चाहिए, इसका क्या जरूरत है, हम डायरेक्टली नाव खरीद लेंगे फिर सस्ते में लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं है, दलाल होना चाहिए, ऐसा दलाल ही नहीं है, ऐसा है तो ऐसा गुरुगिरी होते हैं, लेकिन गुरु जैसे दलाल नहीं है प्रतिनिधि है। जैसे कि इस भौतिक समाज में भी कोई छोटा व्यक्ति बड़ा व्यक्ति के पास डायरेक्ट नहीं जा सकता, यदि आप प्राइम मिनिस्टर के पास जाना चाहते हैं तो संभव है, असंभव नहीं है, किंतु उनके सेक्रेटरी के द्वारा जाना चाहिए, तो सेक्रेटरी के पास जाना वो भी मुश्किल हो सकता है, तो सेक्रेटरी को पहले सेक्रेटरी के पास जाना चाहिए, तो वो सेक्रेटरी का सेक्रेटरी यदि रेकमेंड करेंगे तो सेक्रेटरी के पास जा सकते, तो वो प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी आपका निवेदन विचार करेंगे, तो क्या प्राइम मिनिस्टर का दो मिनट समय ये व्यक्ति को दे सकते हैं, तो फिर संभव हो सकता, लेकिन वो सेक्रेटरी उसको देखते साई आदमी के नहीं, तो किस लिए प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे, यदि कोई सीरियस बात होगी तो ठीक है संभव होगा, यदि सेक्रेटरी का अनुमति पत्र मिलते तो जा सकते। तो वैसे भगवान सबसे बड़ा व्यक्ति है, दूसरी बात है कि भगवान सबसे दोस्त, सब लोगों के दोस्त। तो भगवान सबके साथ हृदय में रहते हैं, आत्मा और परमात्मा। सुहृदं सर्वभूतानां, भगवान सबके शीर्ष बंधु हैं। फिर भी हम श्री कृष्ण की दया इतना जन्म में उपेक्षित, तो इसलिए वो बंधुत्व जो हम और भगवान में वो संबंध जो है, प्रेम संबंध जो है, इसका पुनर्स्थापना करने के लिए विधि है, प्रथा। और वो प्रथा भक्ति योग। तो कैसे भक्ति योग करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इसलिए ये सब सीखने के लिए श्री कृष्ण इसी विधि स्थापना की, कि गुरु या शिक्षक मार्गदर्शक के द्वारा जानना चाहिए। श्री कृष्ण स्वयं केवल ये गीता में नहीं बोलते, गुरु के पास जाने, किंतु भगवत में भी श्री कृष्ण जब उद्धव को ब्रह्मचार्य के बारे में उपदेश दे रहे थे, तो आचार्य के वर्णन किए कि आचार्य नाम विचारे हम नाम मांगे चित न मार्च भुज्य सूये सर्वदेव मयो गुरु। श्री कृष्ण बोले कि आचार्य जैसे मैं मानना चाहिए, और कभी भी आचार्य जैसे एक साधारण व्यक्ति ऐसे नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आचार्य कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं है, सर्व देवों के प्रतिनिधि है और भगवान के प्रतिनिधि है। तो आचार्य कौन है, ऐसा है कोई कोई लोग का ऐसा नाम है आचार्य, आपका क्या नहीं सुने हो आचार्य। आचार्य का मतलब जो आचरण के द्वारा शिक्षा देते हैं, आचिनोति शास्त्रार्थम आचार्य स्थाप्यते भी स्वयं आचरते तस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तितः। जो शास्त्र में क्या विधि है आचरण के बारे में शिक्षा देते हैं, और केवल शिक्षा नहीं देते हैं, स्थापना करते हैं, मतलब शास्त्र में प्रमाण देते हैं कि ऐसे करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए शास्त्र से, और स्वयं ऐसे आचरण करते हैं, तो आचार्य स्थिर कहते थे, ऐसे व्यक्ति आचार्य कहा जाते हैं। तो वो आचार्य का एक लक्षण है, तो केवल शास्त्र से उपदेश देते हैं, ऐसा नहीं है कि जो भी मन में आते ही बोलते और ऐसे बकवास बोलने से कोई आचार्य हो सकते, नहीं, शास्त्र के अनुसार। और केवल शास्त्र से नहीं, क्योंकि शास्त्र रेजी में एक बात है कि डेविल कोटिंग शास्त्र, मतलब शैतान भी शास्त्र उपदेश देते हैं, तो ऐसे देखते हैं कोई कोई शास्त्र बोलते हैं लेकिन वो सब उल्टे सीधे बोलते हैं और ऐसे दूर उपदेश देते हैं। तो शास्त्र शास्त्र से ज्ञान लेना चाहिए, और कैसे वो शास्त्र ज्ञान लेना है, तो गुरु उनके गुरु से ज्ञान करते हैं, or Adi Guru Bhagavan Sri Krishna. So I say Sampradaya Bhakti. Sri Krishna Srishti Kasaman. Srishti Karta Brahmaji ko Vigyan Bhakti. Or I say Paramparame Vigyanate. Brahma unke Srishti Manasik Putra Naraji ko Vigyan Kahen. Or Narad Vyasko. Or I say Parampara ke Dwara Vigyanate. Vyas ke anek anek shishyate. Or Ume Madhvacharya Srishti. Srishti Madhav Sat Sat Sisha Yogya hai Guru hone ke liye. Phir bhi Vyasdev ke Shishyon mein Madhvacharya ka naam bahut hi vyakhyat hai, kyunki ve ek Mahan Acharya. So hum jo Gauriya Vaishnav Sampradaya mein hai, हमारे मूल ये मध्व संप्रदाय है. और इस मध्व संप्रदाय मतलब मध्वाचार्य के चार प्रधान शिष्य होंगे. और ये चार प्रधान शिष्यों से ये गुरु परंपरा आते हैं. और इस मध्व संप्रदाय में भी चैतन्य महाप्रभु आए हैं और मध्व संप्रदाय को स्वीकार किया, क्योंकि मध्व संप्रदाय में ईश्वर और जीव में भेद जो है वो मध्वाचार्य एकदम स्पष्ट स्थापना किए. और मायावाद अद्वैतवाद की ग्रंथि हटा दिए. तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, जो गौरीय वैष्णव संप्रदाय स्थापना की, तो मध्वाचार्य के संप्रदाय में अंतर्गत हुआ, क्योंकि मध्वाचार्य इतना जबरदस्त मायावा ग्रंथि हटा दिया. तो ऐसे ही परंपरा आते हैं चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में. और श्रील प्रभुपाद हमारे इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद इस चैतन्य संप्रदाय गौरीय वैष्णव संप्रदाय में एक महान वैष्णव आचार्य थे. और अभी तक श्रील प्रभुपाद के उपदेश के अनुसार उनके प्रचार चलते हैं. और प्रभुपाद के शिष्यों जो अच्छी तरह प्रभुपाद का उपदेश पालन करते हैं, शिष्यों को दीक्षा के द्वारा शिष्य शिष्यों बनाते हैं और सात उपदेश देते हैं. तो ये परंपरा तत्व कैसे गुरु परंपरा आते हैं, तो इतना इसको समझना इतना कठिन नहीं है कि आदि गुरु कृष्ण है और श्री कृष्ण से ये गुरु परंपरा आते हैं. और अभी तक हम ऐसे ज्ञान जो श्री कृष्ण अर्जुन को बोले तो ऐसी मिल सकते हैं. यदि हम सत परंपरा के गुरु के उपदेश सुनते हैं, हम बारंबार गीता में श्री कृष्ण का उपदेश मिलते हैं, चक्षु सुनो अर्जुन जो मैं बोलता हूं. क्योंकि श्रवण करना मनुष्य जीवन का विशेष अवसर है. सुना तो सभी पशु और पक्षी सब सुनते हैं, लेकिन शास्त्र श्रवण नहीं कर सकते. तो कभी सुनना श्रवण करना नहीं है. वो ज्ञान जो गुरु से सुनते हैं तो गुरु मुख का पद्म वाक्य चिते थे करे क्या आर ना करे मन आशा. यही ज्ञान है कि गुरु जो बोलते हैं तो हृदय में हृदयंगम करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, तो यही श्रवण करना। तो ऐसे है हिंदू समाज में ऐसे बहुत बहुत धारणा है कि गुरु शिष्य संबंध जैसे एक सामाजिक संबंध है कि नई पत्नी है, बच्चे हैं, काका काकी मामा मामी और गुरु भी है। और कभी कभी गुरु को बुलाते हैं चाय बिस्कुट खिलाते हैं और गुरु कैसे हो, आपकी तबीयत कैसे है। नहीं, गुरु गुरु का मतलब जो लघु नहीं है, भारी हल्का नहीं है, ज्ञान से भारी है। ऐसा नहीं है कि गुरु भारी इसलिए बहुत ज्यादा खेलना चाहते, और ऐसे गुरु वो एक प्रकार का गुरु है, ज्ञान से भारी होना चाहिए और गंभीर है तो वैसे भी भारी। नहीं है कि गुरु अनेक जोक बोलते, मजेदारी करते, मजेदारी कर सकते, लेकिन भावना गंभीर होना चाहिए क्योंकि तत्वदर्शी है। परम तत्व जो सदैव चिंतन करते हैं तो मूर्ख नहीं होगा। यदि मूर्ख को गुरु बनाते हैं तो तुम भी मूर्ख हो, और मूर्ख से किस प्रकार का ज्ञान मिलेगा, तो ज्ञान नहीं मिलेगा। तो यदि कोई मूर्ख तो दूसरे मूर्ख को गुरु बनाते हैं तो ज्ञान नहीं मिलेगा, केवल उसकी मूर्खता और बढ़ेगी। तो तत्वदर्शी गुरु बनना चाहिए और गुरु से सुनना चाहिए। सुनना का मतलब ध्यान से, ध्यान से और ऐसे विश्वास के साथ कि गुरु जो बोलते हैं, क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि है, तो जो बोलते हैं यही परम सत्य है और इससे मेरा परम कल्याण होगा। तो इसलिए गुरु से सुनना चाहिए, वो भी चलते औपचारिक रूप से कि ऐसे गुरु बात बोलते हैं और लोग सुनते हैं, हाँ हाँ हम गुरु से श्रवण करते। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना गंभीर से नहीं है, नहीं है कि शिष्यों तैयार है जीवन परिवर्तन करने। तो ऐसे सात शिष्य है तो पहले सात गुरु का शरण लेना चाहिए और शिष्य भी सात होना चाहिए। तो ऐसा है कि सब गुरु सबको प्रचार करते हैं, चैतन्य महाप्रभु का उपदेश के अनुसार, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा गुरु हो या तारो उपदेश, यही चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि गुरु होना चाहिए। कैसे? भगवत गीता के यथारूप प्रचार करने से, और ऐसे गुरु होने चाहिए। तो गुरु जो केवल एक संस्थ का पद नहीं है, जैसे कि एक बार मेरी यंगों रंगून गए जो ब्रह्मदेश वर्मा जो अभी म्यांमार है, जो वो पहले बहुत बार गया था, तो उस समय ब्रह्मचारी था, तो एक बार वो वापस गए और वो एक व्यक्ति जो मतलब वो मारवाड़ी जो हमको बिजनेसमैन जो हमको सहायता की, तो मुझको विलापित वो मेरा ब्रह्मचर्य। मैंने बोला अभी मेरा नाम बदल हो गया है, संन्यास लिया है। तो वो दूसरे व्यक्ति को बोला वो उसका प्रमोशन हो गया, प्रमोशन नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु संस्थ में एक पद नहीं है, ऐसे नहीं कि कुर्सी मिली अभी मैं गुरु हूं, अभी टॉप पोजिशन हो गया है, नहीं। गुरु का मतलब जो चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा के अनुसार प्रचार करना चाहते हैं, जीवे द्वया नाम रुचि वैष्णव सेवा, यहां होते ही धर्म भय सुनो सनातन। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश कि यही धर्म का सार है, इसके अलावा धर्म नहीं है। जीवे द्वया, जी को दया प्रकाश करना, मतलब कृष्ण भक्ति प्रचार करना, नहीं है हॉस्पिटल को क्या, नाम रुचि स्वयं साधना करनी चाहिए और वैष्णव सेवा, कृष्ण सेवा भी है लेकिन पहले वैष्णव सेवा करना चाहिए। तो यही धर्म है, और जो जीवों के लिए दया प्रकाश करते हैं, दयाद्र होते हैं और इसलिए प्रचार करते हैं, तो वे गुरु है। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार तो सभी भाषा गुरु होना चाहिए, जो सुनते हैं गुरु से दूसरों को प्रचार करो। और ये सभी पुस्तकों लोगों के पास पहुंचा दो, जैसे कि लोग इस परम तत्व ज्ञान मिल सकते हैं। फिर भी सभी वैष्णवों ने कही है जो दूसरों को उपदेश देते हैं, सभी वैष्णव जो कम से कम थोड़ा सा प्रवीण होते हैं तो दूसरे लोगों को प्रचार करते हैं, उपदेश देते हैं, साधारण उपदेश और विशेष उपदेश सभी वैष्णवों को गुरुजन देते हैं। विशेष उपदेश मतलब जैसे कि भक्ति में कोई भूल धारणा नहीं होगी, और ऐसे होते हैं भक्ति में भी अनेक जो इस वैष्णव पता में आते हैं तो फिर भी मन में बहुत भूल धारणा रखते हैं और स्वयं नहीं जानते कि भूल धारणा है, क्योंकि सबसे यही सही है। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे भगवान की सेवा करना चाहिए, कैसी भावना होना चाहिए, तो ये सब गुरुजन तो सभी वैष्णवों और विशेषकर शिष्यों को शिक्षा देते हैं। और विशेषकर गुरु होना चाहिए जो शास्त्र में गंभीर है, शास्त्रविद, और शिष्यों को शास्त्र के रहस्यों व्याख्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही घटना है कि श्री कृष्ण स्वयं बने कि साक्षात मेरे पास आना नहीं होते, गुरु के द्वारा जानना चाहिए। और इस तात्पर्य में श्री प्रभुपाद मंतव्य किए कि गुरु यदि संतुष्ट हो तो भगवान भी संतुष्ट होते। हम रोज मंगल आरती में कहते हैं यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसाद नगति कृतवति, यदि गुरु संतुष्ट होते हैं तो भगवान श्लोक कंठस्थ कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं इत्यादि। फिर भी यदि गुरु की कृपा नहीं मिलते हैं तो नगति कटोपी भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। तो ऐसे गुरु का पद, तो ऐसे गुरु अनेक क्या बोलते हैं चले चीतर गुरु हो सकते, क्योंकि यदि गुरु संतोष ठीक है मुझको खुश करो और गुरु को धन देना है तो अच्छा दंड हो सकते, तो गुरु ऐसे नहीं होना चाहिए। गुरु जो शिष्यों से मिलते हैं तो भगवान की सेवा में अर्पण करते हैं। तो गुरु भी यदि लोभी हो, गुरु के असंख्य भौतिक आकांक्षा यदि हो तो कैसे गुरु हो सकते। गुरु का मतलब जो दूसरों के ऊपर है और दूसरों इस प्रकार तो लोगों को मार्गदर्शन दे सकते। हरे कृष्ण। तो इसलिए गुरु ग्रहण करने में बहुत सावधान करना चाहिए, सावधानी से गुरु ग्रहण करना चाहिए। और गुरु चरण में शरण यदि प्राप्त होते हैं तो संपूर्ण शरण बनना चाहिए। नहीं है कि गुरु जो बोलते हैं ठीक है हम सुनते, लेकिन गुरु बहुत उच्च उपदेश देते हैं और हम सब कुछ पालन नहीं कर सकते। तो ऐसे यदि हम सोचे हाँ ठीक है हम गुरु की बात सुनेंगे, लेकिन पालन करना सोचेंगे तो ऐसे नहीं। गुरु हमको आदर्श उपदेश देते हैं, क्योंकि शिष्य का मतलब जो वचन देते हैं कि आदर्श होने के लिए मैं सब उपदेश ग्रहण करूंगा। ऐसे नहीं है कि मैं शिष्य होऊंगा फिर भी मैं वैसे नहीं। शिष्य का मतलब जो सिद्ध बंध पंथ में है। तो यदि हम सोच रहे हैं ठीक है ऐसे मैं वैसे हूं और वैसे रहूंगा, नहीं है। सच शिष्य का मतलब जो उत्साही है गुरु का वचन सब उपदेश जो है सब कुछ पालन करना। जैसे कि तुरंत ही कृष्ण भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर सके तो सद्गुरु से दीक्षा लेना चाहिए। ये भक्ति में प्रथम भाग है। रूप गोस्वामी ने सभी शास्त्रों से भक्ति के 64 प्रधान अंग संकलन किए। भक्ति में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसमें प्रथम है तस्मात् गुरु पदाश्रया कृष्ण दीक्षा अनुशिक्षणम विश्वम भेन गुरु सेवा साधुवात्मानुवर्तनम। तो पहले भक्ति में गीता गुरु पदाश्रय लेना है, दीक्षा लेना है। और दीक्षा का मतलब क्या, दिव्यम ज्ञानम यथो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम् तस्मै दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकाय तद्वको विधाय। दीक्षा का मतलब वो विधान जिससे दिव्य ज्ञान प्राप्त होते हैं और दिव्य ज्ञान से पाप राशि नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यही दीक्षा कहलाते हैं। मतलब दिव्य ज्ञान और क्षय शाप्यति, जिसके द्वारा पाप का क्षय होता है। तो कृष्ण दीक्षानु शिक्षणम, दीक्ष का मतलब केवल एक अनुष्ठान नहीं है। दीक्षा लेने के पहले शिक्षा लेना चाहिए, और दीक्षा ऐसी विधि है जिसमें गुरु शिष्य को ग्रहण करते हैं और भगवान के पक्ष शिष्य ग्रहण करते हैं, और उस समय शिष्य वचन देते हैं कि मेरा जीवन का एक ही अर्थ है भगवान की सेवा में आत्मसमर्पित होना। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, यही दीक्षा का अर्थ है आत्मसमर्पण। शेय काले कृष्ण काले करे आत्मसम, तो यदि हम आत्मसमर्पण करते हैं तो भगवान, तो जैसे भगवान हमको ग्रहण करते, मतलब भगवान उनके परिवार में हमको ग्रहण करते हैं, तो आत्मसमर्पण करना चाहिए। तो ऐसी भावना होना चाहिए कि हम शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए आए हैं, हम केवल समय नष्ट करने के लिए आए नहीं, और केवल पुण्य के लिए नहीं आए, और केवल शुद्ध रूप से जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं आए, हम शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए आए। शुद्ध भक्ति का मतलब जिसमें कोई अपनी इंद्रियभूत सुख की इच्छा नहीं रखते, तो ऐसे शुद्ध भक्ति में कैसे साधना, वो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हम दीक्षा लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, क्योंकि जो सत शिष्य है अभिलाषी है शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन ऐसे है कि मन में काम को लोग इत्यादि रहते हैं, तो साधना के द्वारा कृष्ण भक्ति साधना के द्वारा धीरे धीरे नष्ट पयेश भद्रेश नित्यम भागवत से गयम भगवत तम श्लोक भक्ति भवती नैष्ठिकी नष्ट पयेश भद्रेश नित्यम भगवत से रोज भगवत सुनने से, और भगवत सेवा मतलब भक्तों की सेवा से, तो सब अभद्र जो हृदय में है काम क्रोध लोभ इत्यादि कम जाते हैं और भगवत भक्ति का स्मरण होते हैं हृदय में, तो ये सब शिक्षक के द्वारा मिलते हैं कैसे भक्ति करना है। तो पुस्तक पढ़ने से हम साधारण सामान्य ज्ञान मिल सकते हैं, लेकिन कैसे अपने जीवन में ये सब करना है तो गुरु से शिक्षा मिलना चाहिए। तो सब जैसे ब्रह्मचारी गुरु को में नहीं रहते हैं, बहुत भक्त गृहस्थ भी हैं, और गृहस्थ का मतलब तो केवल आध्यात्मिक कर्तव्य नहीं है, तो सामाजिक पारिवारिक कर्तव्यों भी है, तो कैसे संसार में कृष्ण भक्ति करने है तो वो भी गुरु से शिक्षा लेना चाहिए। तो गुरु केवल अंतरिक्ष बात नहीं बोलते, तो व्यवहार मार्गदर्शन देते हैं। तो सब जैसे ब्रह्मचारी आश्रम नहीं रहते, जो ब्रह्मचारी है तो श्रेष्ठ अवसर मिलते हैं उपदेश लेने के लिए, लेकिन सब अवसर मिलते हैं ऐसे सत्संग में सुनते हैं, लेकिन शिष्य तो तत्पर होना चाहिए गुरु का वचन सुनना। जैसे हमारे शिल प्रभुपाद बोले कि मेरा गुरु का वचन केवल ऐसे बार बार सुना, तो इतना संग नहीं मिला था, फिर भी श्रील प्रभुपाद उनके गुरु का उपदेश का सार हृदय ने ग्रहण किया है और इसलिए श्रील प्रभुपाद तो शुद्ध सिद्ध शिष्य बन गए। तो गुरु जो बोलते हैं उसको अच्छी तरह सुनना चाहिए, केवल कान से नहीं, केवल मन से नहीं, तो हृदय में ग्रहण करना चाहिए, फिर उपकार होगा। तो गुरु तत्व जैसे कृष्ण तत्व बहुत गंभीर और विशाल है, तो इसके बारे में आप आज कुछ बोला था, ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इसका सार है कि गुरु ग्रहण करने चाहिए। स्वतंत्र स्वाधीन होने से कोई कृष्ण भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते, तो यथार्थ गुरु का उपदेश सुनना चाहिए और वो उपदेश के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए और इस प्रकार से हम श्री कृष्ण की पूरी कृपा मिल सकती है और वो पूरी कृपा मिलना का फल है शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में अनेक प्रश्न हो सकते हैं, एक दो ले सकता हूं यदि किसी का प्रश्न है। नहीं, एक भी नहीं। ठीक, हरे कृष्ण।